Media Expert. A do tego na produkty w promocji 2 raty gratis i 30 rat 0%. I do kwietnia nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 26 listopada i godzinę 8 na zegarach. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. 11 zawiadomień do prokuratury i kilkusetstronicowy raport. To efekt prac Komisji Śledczej do spraw afery wizowej. Są wyniki referendum w Lubomiu i na Śląsku. Mieszkańcy mówią nie farmie fotowoltaicznej. Wycofane oskarżenia wobec Donalda Trumpa. To oznacza, że amerykański prezydent elekt nie stanie przed sądem. Kilkaset stron liczy raport z prac Sejmowej Komisji Śledczej, która badała aferę wizową. Posłowie kończą pracę nad dokumentem. Szef komisji przedstawi śledczym projekt stanowiska. Do raportu dołączono 11 zawiadomień do prokuratury. Były premier Mateusz Morawiecki, była wicepremier Jadwiga Emilewicz oraz byli szefowie MSWiA i MSZ Mariusz Kamiński i Zbigniew Rau. To najważniejsze osoby, wobec których komisja chce prokuratorskiego śledztwa. Główny zarzut: rozmontowanie polityki wizowej państwa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Funkcjonował korupcjogenny system pośrednictwa wizowego. To szef komisji i poseł KO Marek Sowa, ale jego zastępca, poseł PiS Daniel Milewski, mówi o politycznym biciu piany. Próbują sprawić wrażenie, że tych nieprawidłowości rzeczywiście było więcej niż te 200-300 sztuk. O prawie 360 wizach wydanych w ramach procederu korupcyjnego w MSZ mówi prokuratura. W śledztwie podejrzanych jest 9 osób, w tym były wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk i jego współpracownik Edgar Kobos. Karol Darmoros, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość w tym tygodniu oficjalnie zatwierdzi kandydaturę Karola Nawrockiego na prezydenta, informuje Wirtualna Polska. Potem prezes IPN-u ma zacząć objazd po Polsce. Karol Nawrocki jako ostatni wpisał się na listę kandydatów w wyborach prezydenckich. Najnowszy sondaż Ibrisu daje mu w drugiej turze głosowania 26% poparcia. Faworytem sondażu Rzeczpospolitej jest kandydat Koalicji Obywatelskiej. Według badania Rafał Trzaskowski wygrałby w drugiej turze, biorąc prawie 50% głosów. 12% ankietowanych nie wzięłoby udziału w głosowaniu. Kolejnych 12 nie wie na kogo. Oddałaby głos. Przekonanie do siebie niezdecydowanych wyborców z niewielkich miejscowości będzie kluczowym zadaniem dla kandydatów na prezydenta, ocenił politolog Łukasz Stach z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zdaniem szczególnie dotyczy to kandydata Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli on nie wyjdzie poza elektorat wielkomiejski, no wtedy jego szanse gwałtownie spadają. Wyborcy, którzy przesądzają o wynikach, pochodzą z często mniejszych miejscowości i do nich Rafał Trzaskowski musi wyjść i musi spróbować ich przekonać do swojej kandydatury. W tym momencie trzeba będzie wypić parę szklanek pażuchy, a nie tylko sojowej laty. No ale nie oszukajmy się, kampania wyborcza bywa twarda, trzeba czasami zacisnąć zęby i spróbować pozyskać elektorat. Wybory prezydenckie w maju przyszłego roku. Mieszkańcy Lubomi na Śląsku przeciwni budowie wielkiej farmy fotowoltaicznej. Na potrzeby instalacji samorząd planował przeznaczyć ponad 100 hektarów w planie zagospodarowania przestrzennego. Zorganizowano referendum. Wyniki są jednoznaczne. 96% mieszkańców nie chce inwestycji. Nie jesteśmy przeciwni rozwojowi, ale musimy dbać o równowagę, mówi Irena Koczwara z Komitetu Protestacyjnego. Była to sytuacja jakby kuriozalna wręcz, dlatego że było to między domami i do tego w miejscach historycznych, bardzo dla ludzi ważnych, miejscach wypoczynku. U nas duża część poszła już terenu gminy pod zbiornik Racibórz Dolny, więc tych miejsc zielonych jest coraz mniej. Frekwencja wyniosła ponad 38%. Władze Lubomi podkreślają, że uszanują decyzje mieszkańców. Zastępca wójta Bogdan Burek ostrzega jednocześnie, że wstrzymanie inwestycji może oznaczać trudności finansowe dla gminy w dłuższej perspektywie. To miało na celu, żeby kondycja gminy praktycznie nie upadła. Nie sztuką jest zrezygnować z czegoś i powiedzieć, no to teraz budżet jest wszystko fajnie pospinany, ale sztuką jest to, żeby szukać środki na to, żeby się rozwijać, iść do przodu. W referendum mieszkańcy nie zgodzili się też na budowę biogazowni. Donald Trump nie stanie przed sądem za wyniesienie z Białego Domu tajnych dokumentów i za próbę podważenia wyniku wyborów prezydenckich z 2020 roku. Specjalny prokurator złożył wnioski o zakończenie postępowania. Jack Smith zwrócił się do sędziego federalnego w Waszyngtonie o oddalenie aktu oskarżenia zarzucającego Donaldowi Trumpowi spiskowanie w celu podważenia wyniku wyborów prezydenckich w 2020 roku. Specjalny prokurator powołał się na procedury Departamentu Sprawiedliwości, mówiące, że ściganie urzędujących prezydentów jest niezgodne z konstytucją. Kilka minut po złożeniu wniosku w Waszyngtonie Smith złożył podobny wniosek do sądu apelacyjnego w Atlancie, gdzie Trump został oskarżony o nielegalne przechowywanie tajnych dokumentów po odejściu z urzędu. Wnioski Smitha oznaczają, że po intensywnym śledztwie oraz 2 latach postępowań sądowych prokuratorzy nie będą w stanie pociągnąć Trumpa do odpowiedzialności. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Noblistka Olga Tokarczuk, reżyserka Agnieszka Holland i publicystka Nablbaum, uhonorowane tytułem honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Olga Tokarczuk podkreślała, że jest dumna, że uniwersytet nazwany imieniem kobiety istnieje w Polsce. Ta matronka uniwersytetu była mi zawsze wskazywana przez rodziców jako wzór do naśladowania. Wskazywali mi Marię Curie-Skłodowską jako drobną osobę, która może zmienić świat, która może dokonać wielkich rzeczy i która może być wierna sobie. Olga Tokarczuk uznawana jest za jedną z najwybitniejszych współczesnych pisarek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sojowe lato ma już za sobą. Teraz przedstawi informacje sportowe Adam Malecki. To jeszcze raz powiem o Ekstraklasie piłkarzy, ale już potem o Lidze Mistrzów będzie. Na zakończenie 16. kolejki Puszczanie Połomice wygrała 2-0 z Widzewem Łódź, a oba gole autorstwa Polaka Abramowicza i Greka Kosidisa padły w pierwszej połowie. Trener przegranych, Daniel Myśliwiec, był lekko skonfundowany po spotkaniu. Z jakimkolwiek przeciwnikiem musimy w 100% skupić się na tym, co my możemy zrobić lepiej. Jak możemy rozwiązać lepiej sytuację, jak możemy być może nagiąć się, być może zmienić coś, tak jak starałem się w dalszej części meczu po straconej bramce zmienić i przybrać trochę inną formę naszych ataków, ale to jest oczywiście kwestia do przemyśleń, jeżeli już obejrzę jeszcze raz ten mecz z nagrania i wtedy będę pewnie mądrzejszy. Przemyślenia nie zmienią faktu, że Widzew jest na 9. miejscu. Puszcza pozostaje w strefie spadkowej, którą dzieli z ostatnim Śląskiem Wrocław i przedostatnią Lechią Gdańsk. Biało-Zieloni czekają na nowego trenera. Poznamy go w poniedziałek. Obcokrajowiec ponoć. Dodam, że na czele tabeli Ekstraklasy jest Lech Poznań. Pierwsze miejsce w pierwszej lidze zajmuje paczka Marcina Brosza, czyli Termalnika Brukbet Nieciecza. Za ich plecami Arka Gdynia, na trzecim miejscu Miedź Legnica, na czwartym Wisła Płock, które wczoraj zmierzyły się w bezpośrednim starciu. Było 2-2. Za granicą w Premier League West Ham pokonał na wyjeździe Newcastle 2-0, a w bramce Młotów bronił Łukasz Fabiański. No i Liga Mistrzów. Szansę na setną bramkę w tych rozgrywkach będzie miał dzisiaj Robert Lewandowski. Barcelona zagra z Brestem. Imponująco zapowiada się starcie Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain. Ciekawie będzie w meczu Sportingu Lizbona z Arsenalem. W tabeli Ligi Mistrzów prowadzi Liverpool przed Sportingiem, Monaco i Brestem. W plus lidze siatkarzy po 13 kolejkach w tabeli przewodzi Jastrzębski Węgiel. Wczoraj lider nie grał. Na parkiecie tańczył Projekt Warszawa i ten taniec wyjazdowy wygrał w Gdańsku z Treflem 3-1, a to spotkanie podsumuje ten, który w tenisa gra dobrze i w piłkę nożną, czyli Jan Firlej. Ja uważam, że sztuką jest też potrafić wygrać mecz, nie grając najlepiej. I ta liga jest bardzo wyrównana, punkty łatwo można stracić przy gorszej dyspozycji, co już wiele razy, wiele przykładów w tym sezonie mieliśmy i nie był to myślę nasz najlepszy mecz, ale 3 punkty są nasze. Wygrał także Kuprum z Tilą Gorzów z Norwidem Częstochowa 3-2. Jeszcze lekki mróz trzyma o tej porze na Podhalu i w Bieszczadach, poza tym od 3 stopni na wschodzie do 9 na zachodzie kraju, to teraz. Wczesnym popołudniem termometry pokażą od 2-3 stopni w Karkonoszach i Bieszczadach do 11 na zachodzie województwa lubuskiego, ale na ogół będzie około 7-8 stopni Celsjusza. Będzie dziś przelotnie padać. 8 minut po godzinie 8. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja poranna z Państwa udziałem, dziś z cytatami z poezji i dramatu Adama Mickiewicza. No idealnym, myślę, cytatem będzie tutaj fragment z drugiej części Dziadów. Bo kto nie był człowiekiem ni razu, temu człowiek nic nie pomoże. I to jest słowo do rozważenia na dziś. Drodzy Państwo, chodzi mi po głowie pewien pomysł, by powiększyć pulę mniejszej gry. Nasza zabawa oczywiście około 8.40, zwyciężczyni lub zwycięzca zwykle wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji, ale chyba jeszcze coś do wybrania wprowadzimy, ale szczegóły tego pomysłu później. Teraz The Killers, a po nich bez uników rozmowa polityczna w Trójce. Jak zapowiedzieli, tak zrobili. Ostatnie pokolenie protestuje w Warszawie. Zablokowana Wisłostrada za mostem Śląsko-Dąbrowskim w stronę północną, ale i w drugą też będzie korek. Takie informacje do nas docierają. Ten czas dojazdu wydłuża się. Jeśli to dojazd na ósmą, to już można wyluzować. I tak będzie spóźnienie, bo jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Ja tylko powiem, że pan minister był nawet przed czasem, więc nie tylko się nie spóźnił, ale był przed czasem. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Człowiek, który ma w sobie gen polskości? No, oczywiście, że mam mnóstwo polskości w sobie. Pytam, bo zaczyna się kampania prezydencka. Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, bo twierdzi, że jest kandydatem obywatelskim. Mówi, że ludzie, którzy zarządzają dzisiaj pamięcią, nie mają w sobie genu polskości, więc chciałam się zorientować, czy człowiek, który zarządza wymiarem sprawiedliwości i prokuraturą, ma gen polskości. I czy to dobrze, że kampania się wokół tego zaczyna kręcić? Kto ma gen polskości? Kto jest polskim patriotą? A chciałbym zadać pytanie, a jaki mam mieć inny gen, skoro urodziłem się w Polsce, wychowałem się w Polsce, mam całe wykształcenie polskie, mam polskie pochodzenie i znaczy w ogóle co to jest za dyskusja tak naprawdę? To znaczy, do czego my naszą dyskusję sprowadzamy? Jeżeli czy to ja, czy wszystkie osoby w rządzie każdego dnia staramy się służyć Rzeczypospolitej. Jesteśmy absolutnie polskimi patriotami, śpiewamy hymn, uczestniczymy w wszystkich uroczystościach. Znaczy, no, nie idźmy tą drogą, tak? Wszyscy jesteśmy w naszej wspólnocie narodowej poprzez posiadanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polakami i tyle. I w kampanii prezydenckiej taki temat powinien być poruszany, czy nie? I po co kandydat PiSu taki temat porusza? To znaczy, te tematy zazwyczaj są wykorzystywane do tego, aby Polaków dzielić. I prawdopodobnie tego nie unikniemy. Tylko... Ale pan Nawrocki obiecuje, że skończy wojnę polsko-polską. No właśnie. No z jednej strony pojawiają się tego typu obietnice, z drugiej strony pojawiają się właśnie tego typu zawoalowane sugestie. Dlatego ja nie do końca wierzę w te zapewnienia. Niestety mam wrażenie raczej, że czeka nas kampania, która będzie mocno spolaryzowana i różne kwestie, także narodowościowe, będą przedmiotem tej dyskusji. Aleksander Kwaśniewski mówi, że to będzie najbardziej brutalna kampania od 95 roku, ale przejdźmy do kwestii związanych z wymiarem sprawiedliwości, z organami ścigania. Ile doniesień w prokuraturach jest na Antoniego Macierewicza? To znaczy, jest jedno duże doniesienie złożone wczoraj, które dotyczy zdrady dyplomatycznej. To jest efekt pracy Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich, czyli to doniesienie, zawiadomienie, które złożył pan generał Stróżyk i jego komisja. Natomiast mamy też te zawiadomienia już wcześniej trafiające, dotyczące ukrywania czy zagubienia dowodów związanych z katastrofą smoleńską. No i 40 zawiadomień, które zostało złożone nie tylko w stosunku do Antoniego Macierewicza, ale także innych osób przez ten zespół ekspertów powołany przez pana ministra Tomczyka. No i tymi ostatnimi zajmuje się zespół śledczy numer 4 w prokuraturze krajowej, który analizuje te zawiadomienia i podzielił te sprawy na 7 różnych śledztw. Czyli te 24 doniesienia, które miały dotyczyć Antoniego Macierewicza, zostały podzielone na 7 śledztw. Przy czym w tych 7 śledztwach są także wcześniejsze sprawy, chociażby dotyczące tych zaginionych dowodów oraz zniszczenia samolotu Tupolew, czyli tego samolotu, który został sprowadzony do bazy w Mińsku Mazowieckim i służył do różnych eksperymentów przeprowadzanych przez podkomisję smoleńską. Kiedy będzie wniosek o uchylenie immunitetu Antoniego Macierewicza? Wiem, że teraz prokuratorzy z tego zespołu śledczego oczywiście znają raport, no bo ten raport jest publicznie ogłoszony. Natomiast proszę zauważyć, że temu raportowi towarzyszy bardzo duża dokumentacja. Teraz, nawet chyba dzisiaj, przejmują całą dokumentację, żeby się z tym zapoznać. Także sięgają do tych wcześniejszych śledztw i myślę, że to jest kwestia, trudno mi powiedzieć, jaki to będzie okres, natomiast teraz wiem, że prokuratorzy to są specjaliści, fachowcy i na pewno zrobią to w takim terminie, aby to było racjonalne z punktu widzenia wykonywanych czynności procesowych. Ale w każdym postępowaniu będzie trzeba oddzielnie uchylać immunitet? Nie, tylko i wyłącznie w tym postępowaniu, które dotyczy osób, które mają status posłów, senatorów czy posłów do Parlamentu Europejskiego. No tak, ale jeśli jest 7 śledztw w sprawie Macierewicza i 8 dotyczące zdrady dyplomatycznej, to w każdym z tych, jeśli zarzut będzie chciał prokurator postawić, to trzeba będzie uchylić immunitet do każdej sprawy? Może tak się zdarzyć, ponieważ za każdym razem się uchyla w stosunku do konkretnego zarzutu, prawda? A zarzuty stawia się w konkretnym śledztwie, także być może tych postępowań i tych postępowań przed Sejmem będzie więcej. No i też pytanie jest oczywiście, która z tych spraw będzie taka najszybciej nadawała się do tego typu postępowania. Wydaje mi się, że tak jak teraz patrzę z pewnej perspektywy, no to to wzywanie do oddania dowodów, no to już się pojawiało od jakiegoś czasu i zanim jeszcze został opublikowany raport ministra Tomczyka, no to już było prowadzone wcześniej śledztwo przez prokuraturę okręgową w Warszawie. Ale zobaczymy, bo być jeszcze może są... Jeszcze za czasów PiSu było prowadzone. Tak, za czasów PiSu też już domagano się. Będzie sprawa, w której będzie pierwszy wniosek o uchylenie immunitetu? Tego nie powiem, ponieważ proszę zauważyć, może być też tak, że będzie jakiś zarzut, może pojawić się jakiś zarzut przekroczenia uprawnień, albo nie wiem, zarzut jakichś niewłaściwych rozliczeń i tak dalej. Może się okazać, że na bazie dokumentów bardzo łatwo jest ten zarzut skonstruować. No, zostawmy prokuraturze decyzję w tym względzie. Panie ministrze, ale wiele osób zastanawia się, czy Antoni Macierewicz, biorąc pod uwagę tempo orzekania w polskich sądach, które za Zbigniewa Ziobry jeszcze spowolniło. Czy on w ogóle odpowie i czy dojdzie do wydania wyroku w jego sprawie? Czy odpowie za to, co robił? Pan ogłosił ostatnio 10 filarów zmian w systemie sprawiedliwości. Co i kiedy się zmieni? Ja bym tutaj nie miał takiej obawy, jak stawia pani redaktor, ponieważ te młyny sprawiedliwości, także sprawiedliwości karnej, mielą powoli, ale jednak mielą. Jednak te wszystkie sprawy posuwają się do przodu. No proszę zauważyć, jak wygląda sprawa Funduszu Sprawiedliwości, tak, że śledztwo się zaczęło tak pod koniec lutego. Jesteśmy na tym etapie, że za chwilę będą akty oskarżenia w sądzie. To jest stosunkowo krótki czas jak na tak kompleksowe, wielowątkowe postępowanie. Mam na myśli ten wątek, który jest związany z Fundacją Profeto i tym wykorzystywaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości. Tak? Ksiądz Michał O. Ksiądz Michał O, tak, i tam 8 innych osób, które w tej sprawie mają zarzuty. Także te sprawy idą do przodu. Jest też jedna taka sprawa dotycząca przywłaszczenia zegarka, który był w dyspozycji ministra obrony narodowej. Też tu jest w tej sprawie akt oskarżenia. Także w zależności od wagi sprawy, ale też... Czyli współpracownica ministra Błaszczaka, która dostała ten zegarek, odpowie przed sądem. Już jest akt oskarżenia. Tak jest. Tutaj już jest akt oskarżenia. Wiele spraw jest na etapie zarzutów. Wiele śledztw w tych kompleksowych sprawach jest prowadzonych. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sprawę Antoniego Macierewicza, no to ta sprawiedliwość krok po kroku będzie postępowała, przy czym oczywiście kwestie uchylenia immunitetu zawsze opóźnia, tak? No bo to jest trzeba zaangażować w to parlament i te procedury też trochę trwają. Natomiast co do ogólnej efektywności postępowań, no to musimy doprowadzić po pierwsze do naprawy tego całego systemu instytucjonalnego, czyli w największym skrócie uregulować, dookreślić status sędziów, no bo cały czas się zmagamy z wykonaniem wyroków strasburskich, wyroków Sądu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z tym, co powszechnie jest nazywane jako kryzys praworządności. To jest jakby jedna rzecz, ale to nas nie zwalnia z obowiązku, żeby w tym samym czasie też przeprowadzać te zmiany praktyczne dotyczące funkcjonowania sądownictwa, które przyspieszą postępowania. No i faktycznie w zeszłym tygodniu przedstawiłem taki pakiet 10 rozwiązań, które odnoszą się i do informatyzacji, i do tego, że ma być więcej asystentów w sądach, że musimy rozwiązać problem kredytów frankowych, bo on jest dużym obciążeniem dla sądów cywilnych. Musimy pomóc sędziom rodzinnym w codziennej pracy. Także ja mam nadzieję, że idąc w tym kierunku przyspieszymy, ale jednocześnie będziemy pracowali nad tymi zmianami ustrojowymi. Czyli jeśli te zmiany mają wejść w życie w latach 2025-2026, to pan może zadeklarować, że na koniec kadencji to tempo będzie rozstrzygania spraw w sądach będzie szybsze niż dzisiaj? Ja na to głęboko liczę, że faktycznie uda się poprawić sytuację. Myślę, że też ja mam to swoiste szczęście, że dokonując tych różnych zmian, jednak pracuje w atmosferze pewnego zaufania, jeżeli chodzi o władzę sądowniczą, środowiska sędziowskie. Także jestem w dialogu z tymi wszystkimi pozostałymi interesariuszami, którzy funkcjonują w wymiarze sprawiedliwości. Proszę zauważyć, że za czasów ministra Ziobry to była, powiedziałbym, nieustanna wojna, no bo jeżeli ktoś próbuje ograniczać niezależność sądownictwa, no to trudno w tym samym czasie rozmawiać, ale to słuchajcie, ale to następnego dnia się spotkajmy, porozmawiajmy, jak mamy tutaj usprawnić codzienną pracę sekretariatów sądowych, albo jak się dogadać w kwestii, ilu ma być tych asystentów, prawda? To nie szło w parze. Teraz myślę, że po tych 8 latach kryzysu praworządności jesteśmy na tym etapie, że razem ze sobą dyskutujemy. Dla przykładu, w sobotę byłem na zjeździe członków Stowarzyszenia Sędziów Temis. Przedstawiłem różne pomysły, różne działania, które są podejmowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, po czym mieliśmy prawie godzinną, bardzo taką uczciwą dyskusję. No, myślę, że takie rzeczy raczej się nie zdarzały wcześniej, że ten dialog ze środowiskami sędziowskimi jest po prostu zwyczajnie normalny, merytoryczny, taki jak powinien być. Skoro to nazwisko już padło, Zbigniewa Ziobry, pan wystąpił w piątek do marszałka Sejmu o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Ziobry przed Komisję do Spraw Pegasusa. A co z postępowaniem dotyczącym zakupu Pegasusa czy wydatków z Funduszu Sprawiedliwości? Czy Zbigniew Ziobro będzie rozliczony za te działania? No, tego mam, jak rozumiem, między innymi dotyczy wezwanie przed Komisję Śledczą do spraw Pegasusa, bo proszę zauważyć, ale komisja nie stawia zarzutów. Tak, momencik. W tej sprawie zarzuty zostały postawione w stosunku do pana ministra Wosia. Prawda? No bo tutaj była procedura uchylenia immunitetu panu posłowi i te zarzuty zostały postawione. I to jest jeden z tych wątków, takich trochę odrębnych, jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości. Na tyle, na ile rozumiem aktualne postępowanie prowadzone przez ten zespół śledczy numer 2, kierowany przez pana prokuratora Woźniaka, nie było materiału procesowego, który by służył temu, aby akurat w tym wątku zarzuty były stawiane Zbigniewowi Ziobro. Zobaczymy, być może coś się zmieni. A w wątku dotyczącym wydatków z Funduszu Sprawiedliwości? No i tutaj też zobaczymy, jak to śledztwo będzie dalej postępowało, no bo zasada procesowa, zasada śledcza jest taka, że się zaczyna od tych osób, które najbardziej uczestniczyły w pewnym procederze przestępczym, a później sięga się coraz wyżej. Tam jest zarzut udziału w grupie przestępczej. Czy tą grupą przestępczą kierował Zbigniew Ziobro? No, panie redaktor, ja powiem, taki zarzut nie został sformułowany, natomiast ja może bym przypomniał jedną rzecz, że wiele zastrzeżeń w stosunku do ministra, w stosunku do Ministerstwa Sprawiedliwości było formułowanych przez lata, przez Najwyższą Izbę Kontroli, przez dziennikarzy, OKO.press, TVN24 głównie o tym pisali i nie następowała reakcja dotycząca tego, jak funkcjonuje Fundusz Sprawiedliwości. No i teraz powstaje pytanie, czy pan minister sprawiedliwości wykonywał odpowiednie czynności nadzorcze w stosunku do Funduszu Sprawiedliwości, czy też nie? Czy można byłoby ewentualnie myśleć o zarzucie z przekroczenia uprawnień, jeżeli tych czynności nadzorczych nie wykonywał? Natomiast na czyli obecnym, takie zarzut urzędniczy, przestępstwo zarzut, urzędnicze, no, niedopełnienie obowiązków, no przekroczenie uprawnień. To jest trochę na takiej zasadzie, jeżeli ja pracuję z moimi ministrami czy wiceministrami w resorcie, ja nie wiem o wszystkich rzeczach, dokładnie co oni, jakie decyzje codziennie podejmują, jeżeli coś jest w sferze ich kompetencji, bo nie jestem w stanie każdego dnia ich kontrolować, byłoby to wręcz nieefektywne. Natomiast oczywiście ponoszę odpowiedzialność polityczną za to, co oni robią. Natomiast powstaje pytanie, czy ponoszę odpowiedzialność prawną, jeżeli bym się czegoś, jeżeli by popełnili jakieś błędy, a ja bym się nie dopatrzył. I teraz to jest dość ważne, jak to należy rozstrzygnąć, jaka była relacja w kontekście zarządzania Funduszem Sprawiedliwości pomiędzy ministrem Romanowskim, który za to bezpośrednio odpowiadał, a ministrem Ziobro. No właśnie, ale tak samo jak sąd dla Warszawy Mokotowa uznał, że zatrzymanie i przeszukanie Marcina Romanowskiego było nielegalne. Romanowski chce 200 tysięcy złotych, już bardzo krótko. To był błąd prokuratury? Ja myślę, że wtedy, w tym momencie, kiedy prokuratura podejmowała decyzję o dokonaniu zatrzymania i kierowała się tym, że jednak ten immunitet nie obowiązuje, to ja tej decyzji będę cały czas bronił. Później okazało się, że nie mieliśmy racji. To

Zaczynamy od autostrady A4, bo tutaj cały czas są utrudnienia po tym, jak zapalił się samochód dostawczy między węzłami Brzezimierz i Brzeg. To jest 180 km i tutaj przejazd w stronę Wrocławia odbywa się tylko jednym pasem. Na trasie S8 w Warszawie też problemy z przejazdem pomiędzy węzłami Marymącka i Modlińska. To przy Wisłostradzie na 15 km zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowane są dwa pasy w kierunku Białegostoku. Trasa S8 znowu między węzłami Zielonka i Marki. Na drugim kilometrze zamknięty jest jeden pas w kierunku Warszawy. Do śmiertelnego wypadku doszło na drodze 44 Mikołów-Gliwice. Na 23 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba nie żyje, a droga jest zwężona. I na koniec jeszcze droga 79 Zwoleń-Sandomierz. Na 145 kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki i nie ma przejazdu w obu kierunkach. Dziękujemy za tę informację, a teraz skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Ponad 5 godzin trwał nocny alarm bombowy w Kijowie. Władze ukraińskiej stolicy informują, że obrona przeciwlotnicza zniszczyła około 10 rosyjskich dronów. Nie ma ofiar ani zniszczeń. Rosjanie zaatakowali też zachodnią Ukrainę i tam są zniszczenia. W Tarnopolu drony uszkodziły infrastrukturę służącą do przesyłu prądu. W mieście są braki w dostawach energii elektrycznej i wody. Władze zorganizowały dla mieszkańców miejsca, gdzie mogą się ogrzać. Decyzja w sprawie wolnej wigilii powinna zapaść po wysłuchaniu argumentów wszystkich stron. Tak o projekcie Lewicy mówi przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2050 Paweł Ślisz. Będę chciał posłuchać tak naprawdę głosu zarówno pracowników, tych zwykłych, którzy po prostu pracują, ale także i pracodawców. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że 70% obywateli jest za tym, żeby był dodatkowy dzień wolny od pracy. Ale ja bym chciał też usłyszeć, ile będzie to kosztowało gospodarkę, jak będą wyglądały te całe łańcuchy dostaw, jak my sobie to wyobrażamy, żeby wprowadzić to już w tym roku, w sytuacji, gdy przecież mamy zakontraktowane różne dostawy, zakontraktowane umowy. A dziś projektem Lewicy zajmą się połączone Komisje Gospodarki i Polityki Społecznej. Niektóre zabiegi wstrzymał do końca roku szpital rejonowy w Raciborzu. Chodzi o endoprotezoplastykę kolan i bioder. Placówka tłumaczy, że przekroczone zostały limity zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeśli zabiegi byłyby kontynuowane, a NFZ ostatecznie by ich nie opłacił, szpitalowi groziłaby utrata płynności finansowej. Pełny serwis Trójki o 9. A wtorek nie będzie już tak słoneczny jak poniedziałek, do tego dziś przelotnie popada. Do północy deszczowe chmury przetoczą się w zasadzie przez cały kraj, od zachodu na wschód. Wysoko w Karpatach może padać także deszcz ze śniegiem i sam śnieg. W najcieplejszym momencie dnia, czyli około 13, termometry pokażą od 2-3 stopni w Karkonoszach i Bieszczadach do 11 na zachodzie województwa lubuskiego, ale w większości kraju będzie około 7-8 stopni Celsjusza. To tak, 2 dwójki i 7 trójek wybierają teraz słuchaczki i słuchacze, by wystąpić w mniejszej grze. Będą pytania, będzie pojedynek i ktoś wygra. Kto wygra, wybierze piosenkę na zakończenie porannego, zapraszamy, ale też, żeby zwiększyć pulę, będzie taka możliwość, żeby wybrać dodatkowo słowo. Dowolne słowo, oczywiście w ramach słów cenzuralnych. Słowo, które ja będę musiał jutro wpleść w audycję poranną. Co państwo na to? Ja się boję, ale trudno. Zabawa to zabawa, 2 dwójki i 7 trójek, zapraszamy. Well, that's what they suggested. Virtual Insanity i Jamiroquai w trójce za 21 minut dziewiąta. Mniejsza gra. Dziś z udziałem pani Dominiki z Grodziska Mazowieckiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I pana Piotra z Warszawy. Witam również. Dzień dobry, witam. A więc mamy mazowiecki pojedynek dzisiaj w mniejszej grze. Pani Dominika wybiera orzeł czy reszka i losujemy kolejność odpowiadania na pytania. Poproszę orzełka. Zazwyczaj wypada orzełek i dzisiaj też tak jest. Pani Dominiko, pani jako pierwsza czy jako druga będzie odpowiadać w serii pytań? Jako pierwsza, poproszę. Bardzo proszę. Pan Piotr będzie uczestnikiem numer dwa. Panie Dominiko, mówiliśmy dziś o miastach mniejszej wielkości. Tak się składa, że na liście rankingu miast przyjaznych do mieszkania, które wskazują seniorzy, jest też miasto uważane za najstarsze w Polsce. Według części historyków o tym grodzie w II wieku już pisał nawet Ptolemeusz. Które to miasto? Nie jestem pewna, ale będę strzelać Gniezno. Chodziło o Kalisz. Kalisz jest tym uznawanym za najstarsze miasto w Polsce i także wysoko w rankingu miast przyjaznych do mieszkania według seniorów. Nie ma punktu dla pani Dominiki, to teraz pan Piotr. Panie Piotrze, także to związane niejako z naszą audycją, bo troszkę cytatów dzisiaj było. Dziś rocznica śmierci Adama Mickiewicza. No i pytanie właśnie z nim związane. W 1830 roku, w momencie wybuchu powstania listopadowego, nasz narodowy wieszcz przebywał w Rzymie. O narodowym zrywie dowiedział się w grudniu i postanowił do powstańców dołączyć. Pytanie brzmi, czy to zrobił? Nie. To znaczy nie, ale to jest dobra odpowiedź. O tym wątku biografii naszego poety raczej nie mówi się w szkołach, ale prawda jest taka, że Mickiewicz ociągał się z przyłączeniem do powstańców. Pojawia się w tej historii wątek romansu, ale nie będziemy go teraz rozwijać. Wracamy za to do pani Dominiki. Pani Dominiko, dziś rocznica przyjęcia Polski do Rady Europy. Stało się to w 1991 roku. A pytanie brzmi, czy Rada Europy to organ Unii Europejskiej? Wydaje mi się, że nie. Dobrze się wydaje, tak jest. Rada Europy to międzynarodowa organizacja skupiająca prawie wszystkie państwa europejskie, ale i te spoza naszego kontynentu. I nie należy jej mylić ani z Radą Unii Europejskiej, unijną, ani też z wywodzącą się z nieformalnych spotkań szefów rząd państw członkowskich Radą Europejską. Rada Europy nie jest organem Unii Europejskiej, co daje punkt pani Dominice. Mamy 1-1, ale szansa przed panem Piotrem, by zwyciężyć w mniejszej grze. Panie Piotrze, mówiliśmy dziś także o krwiodawstwie. Ile krwi jednorazowo pobiera się od osoby ważącej przynajmniej 50 kg? Podpowiem, że to tak zwana jedna jednostka krwi. Strzelam 1 litr. 450 ml. Obawiam się, że tak, że to by było dość dewastujące dla organizmu, gdyby nam litr zabierano. 450 ml to jest ta wartość, oczywiście plus minus 45 ml. Wiadomo, że tego się chyba tak dokładnie nie wyliczy. Ale 450 ml to była poprawna odpowiedź na to pytanie. Ona nie padła, mamy remis, więc będzie dogrywka. Drodzy państwo, kto pierwszy, ten lepszy. Ja czytam opis czegoś. I po każdym zdaniu zrobię pauzę, wtedy można odpowiadać. Można nawet wtedy, kiedy czytam, jeśli państwo wiedzą, kto pierwszy, ten lepszy. To, o czym mówię, może być mokre i ciężkie lub suche i lekkie. Śnieg. Poszło szybko. Pan Piotr bardzo szybko zareagował i zwycięża dzisiaj w mniejszej grze. Pani Dominiko, bardzo dziękuję za udział w naszej zabawie. Gratulacje dla pana Piotra w tej sytuacji. Dziękuję pani Dominiko, pozdrawiam. Bardzo się cieszę zawsze z tych gratulacji. Bardzo się cieszę, że państwo do nas dzwonią. Pani Dominika dzisiaj nie wygrała, ale odważyła się i to się także ceni. A pan Piotr wygrał, panie Piotrze, fanfary oczywiście, tak. Nie możemy o nich zapomnieć, panie Piotrze. Co zagramy na koniec porannej audycji? Tu przekażę głos córce, która zamówi. A wstydzi się. Bohemian Rhapsody i Queena poprosimy. Oczywiście, nie ma problemu, ale to dużo czasu musimy zarezerwować, więc musimy szybko kończyć. Ja tylko w takim razie bardzo szybciutko, panie Piotrze, bo ten dodatkowy element odważyłem się wprowadzić. Jakieś słowo dla mnie na jutro do wplecenia w audycję? Może słońce dla odmiany. O, niech będzie. Może się to słońce uda. Umówmy się, że to nie będzie w prognozie pogody, bo byłoby za łatwo, a ja lubię wyzwania. Pan Piotr wybrał słońce, słońce będzie jutro, dziś będzie Queen i Bohemian Rhapsody. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję za udział w mniejszej grze. Dziękuję, do usłyszenia. Na nowo miał wybuchnąć świat. Mieliśmy być naprawdę blisko, odmienić szare dni, rozpalić domowe ognisko. Mieliśmy lecieć na księżyc, paszportu miało zabraknąć stron. Ale dziś brakuje tu nieznośnej lekkości. Miałaś tu ze mną być, rzucić się w największą wpadł. Mieliśmy zwiedzić Rzym, nawinąć na uszy makaron. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień, chciałaś nakręcić film. Miałaś tu ze mną być, zabawie miało nie być końca. Mówili o nas Bonnie i Clyde, to zdarza się raz na milion lat. Zakochany jak kundel, włoską kolację chciałem mieć. Miały lecieć fajne piosenki, fajne życie miało być. Ale dziś brakuje tu tylko ciebie. Miałaś tu ze mną być, rzucić się w największą spal. Mieliśmy zwiedzić Rzym, nawinąć na uszy makaron. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień, chciałaś nakręcić film. Miałaś tu ze mną być, zabawie miało nie być końca. Miałaś ze mną tu być do końca. Miałaś ze mną tu być jeszcze dziś. Miałaś ze mną tu być do końca. Miałaś ze mną tu być jeszcze dziś. Miałaś tu ze mną być, rzucić się w największą spal. Mieliśmy zwiedzić Rzym, nawinąć na uszy makaron. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień, chciałaś nakręcić film. Miałaś tu ze mną być, zabawie miało nie być końca. Rubens, miałaś tu ze mną być. Miałaś być i jesteś, Aniu. Anna Dudzińska w Studiu Dzień Trójki. Dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dziś gala Nagrody Polskiej Agencji Prasowej imienia Ryszarda Kapuścińskiego i trzy nominacje, trzy możliwości zdobycia nagrody przez Polskie Radio. No to jest kapitalna sprawa według mnie. Są trzy kategorie, cztery kategorie, czyli audio, foto. Mamy tutaj tekst oczywiście w tym wszystkim i we wszystkich tych kategoriach zostanie przyznana jedna główna, ale już nominacja to jest ogromne, naprawdę ogromne wyróżnienie, bo tych prac, które ocenialiśmy w czasie prac jury konkursowego, było naprawdę bardzo dużo i audio to jest i reportaż, i podcast z różnych rozgłośni, od komercyjnych przez radia internetowe, wpływało naprawdę bardzo dużo. Posłuchaliśmy niezwykłej roboty dziennikarskiej, tak mi się wydaje, wielkiego otwarcia na świat, o tego, o co chodziło w całej pracy Ryszarda Kapuścińskiego, wielkiej empatii, pokazywania świata przez dźwięk i to też jest kapitalne. No i tak się zdarzyło, że rzeczywiście trzy duże nominacje dla Polskiego Radia. Ty powiesz, czy ja powiem? A ja mogę powiedzieć. A proszę tak. Bardzo. Bitwa u Downing Street, Adama Dąbrowskiego, to jedna z nich. Po Magdaleny Skawińskiej, Urszuli Żołtowskiej, Tomaszewskiej to druga, a przy granicy, jakby na wojnie, Bartka Panka to ta trzecia nominowana audio rzecz. Ja bardzo namawiam Państwa, żeby sięgać do tych naszych archiwów. Wszystkie te audycje akurat ukazały się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia dodatkowo, ale wszystkie one są w podcastach i w klubach Trójki. Dwa z nich były w klubach Trójki Audiodokument, czyli Bartek Panek przy granicy, a jakby na wojnie, niezwykła historia kobiet mieszkających przy białoruskiej granicy. Jeszcze jedna kobieca historia, porywająca według mnie, no i w jakiś sposób rozwalająca serce, tak bym to nazwała, po, czyli opowieści kobiet po gwałtach. Bardzo głęboka opowieść, blisko człowieka, też niezwykle mocno namawiam żeby wysłuchać tego reportażu, bo tutaj mówimy o reportażu. No i prześwietny, kapitalny podcast Adama Dąbrowskiego, świetnie znanego przecież z anteny Polskiego Radia, Bitwa o Downing Street, czyli opowieść o tym wszystkim, co zmieniło się po 14 latach, kiedy w Wielkiej Brytanii zatriumfowała lewica, ale to jest też taka wędrówka po Wielkiej Brytanii, ale po historii, po kulturze. No wszystko to, co Adam potrafi najlepiej w swoich materiałach opowiadać. Stali słuchacze, słuchaczki Trójki na pewno znają Adama Dąbrowskiego z jego precyzyjności i takiej zabawy dźwiękiem. To jest człowiek, którego sobie zawsze wyobrażam jak takiego zegarmistrza, który tam precyzyjnie, dokładnie jeszcze bawi się tymi dźwiękami. Co zresztą jak także w reportażach. Tik-tak. Tak, no, ale właściwie nie tak, nie tak rytmicznie. Natomiast wydaje mi się, że to też w tych reportażach jest niezwykle ważne. Dźwięk, który zbliża dużo bardziej czasami niż obraz. I ja myślę, że dokładnie tak jest. Reportaż jest czymś takim niezwykle intymnym. Oprócz tego, że możemy być bardzo blisko człowieka, jak w tej historii o gwałtach, to no i właśnie tutaj był taki dźwięk, ja to państwu powiem, taki, co do którego wszyscy się spieraliśmy troszeczkę w tym jury. Przerażający krzyk kobiet, który reportaż otwiera i zamyka. Dźwięk, który może być symbolem protestu, może być symbolem poddania się, ale ma te wszystkie różne symboliki, które każdy może odczytywać. Czyli w reportażu to audio, właśnie ten dźwięk jest najważniejszy i może być on odczytywany na różnych poziomach. I te właśnie reportaże państwu polecamy, także podcast Adama Dąbrowskiego i czekamy na wyniki, na rezultaty tej dzisiejszej wieczornej gali Nagrody Polskiej Agencji Prasowej imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Opowiadała o niej i o tych nominacjach Anna Dudzińska. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A na koniec porannej audycji Queen i Bohemian Rhapsody. Wybór z mniejszej gry. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's